Jest 23:00, Wielkanoc za godzinę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. Tuż przed Wielkanocą papież Franciszek mówi o potrzebie nowej energii wiary i chrześcijańskiego doświadczenia. W Watykanie trwa liturgia paschalna. Prawie 70% mieszkańców prorosyjskiej części Ukrainy sprzeciwia się przyłączeniu regionu do Rosji. Tak wynika z sondażu. Uroczystości w stolicy w 71. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Mieszkańcy oddali hołd poległym. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozdzwoniły się wszystkie dzwony. Trwa tam liturgia paschalna, najważniejsza i najbardziej uroczysta msza w roku. Odprawia ją kilkuset duchownych, w tym 40 kardynałów, a przewodniczy im papież Franciszek. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Alfa et omega. Numen Christi Deo gratia. Papież mówił, że katolikom potrzebna jest nowa energia wiary i chrześcijańskiego doświadczenia i że powrót do źródeł zmartwychwstania nie jest ani krokiem wstecz, ani nostalgią. To powrót do pierwszej miłości, aby otrzymać ogień, który Jezus zapalił w świecie i zanieść go wszystkim aż po krańce ziemi, mówił Franciszek. W czasie mszy papież ma udzielić trzech sakramentów: chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania 10 osobom pochodzącym z Włoch, Białorusi, Senegalu, Libanu, Francji i Wietnamu. Najmłodsza ma 7, najstarsza 58 lat. Prawie 70% mieszkańców prorosyjskiego południowego wschodu Ukrainy sprzeciwia się przyłączeniu regionu do Rosji. Około 15% opowiada się za, a 12,5% nie ma zdania w tej sprawie. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w 8 obwodach przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Mieszkańcy kontrolowanego przez separatystów Słowiańska w obwodzie donieckim chcieliby więcej praw dla lokalnych władz. Dość ostrożnie podchodzą jednak do postulatu ogłoszenia niepodległości ich regionu. Jest tam Piotr Pogorzelski. Sekretarz Partii Komunistycznej w Słowiańsku Anatolij Chmielowoj, który współpracuje z separatystami, którzy zajęli Radę Miejską i siedzibę Służby Bezpieczeństwa, podkreśla, że konieczne jest przeprowadzenie referendum, na którym zostanie podjęta decyzja o przyszłości obwodu. Mnie nikt nie pytał, gdy w rewolucyjnym porywie tworzono Republikę Doniecką. Trzeba o to spytać ludzi. Realnym wyjściem jest federalizacja Ukrainy. Mamy wspólne interesy. Także mieszkańcy Słowiańska różnią się w swoich poglądach co do oceny działań separatystów. Chcielibyśmy, żeby to się wszystko dobrze skończyło. Urodziliśmy się na Ukrainie. Po co nam Rosja? Protesty nie podobają się nikomu, mi też, ale w tej sytuacji, gdy Kijów nas nie słyszy, nie widzę innego wyjścia. Niemal połowa mieszkańców obwodu donieckiego uważa, że potrzebne jest im wsparcie Rosji w obronie ich interesów. 40% jest zdania, że prawa osób rosyjskojęzycznych są naruszane. Ze Słowiańska Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie mieli żadnych szans, ale chcieli umrzeć z godnością. 71 lat temu rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Hołd poległym oddali mieszkańcy stolicy. Przeszli sprzed pomnika bohaterów getta na dawny Umszlakplatz, gdzie odczytano nazwiska ofiar i wspominano tych, którzy zginęli. Dowódca oddziału ŻOP w powstaniu kwietniowym walczył na terenie szopu szczotkarzy i tam zginął. Sprawy, o których trudno mówić bez wzruszenia. Są to takie rzeczy, których nie można zapomnieć. Pamiętam o tym na co dzień, a raz do roku ze wszystkimi raz. 56 lat, stolarz, mieszkał na Twardej 14. Trzeba jakby manifestować, że pamiętamy o tym. Ja znałem Marka Edelmana i to była taka postać, która przez lata kojarzyła się właśnie z tymi obchodami rocznicowymi. Od czasu, kiedy byłem biernym świadkiem zagłady Żydów, przeżywam to ciągle na nowo. Powstanie wybuchło w ostatniej fazie likwidacji getta. Powstańcy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Zbrojnego walczyli do 16 maja. Około 6 tysięcy osób zginęło na miejscu w walce na skutek pożarów i zaczadzenia. 7 tysięcy Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta. Tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Około 36 tysięcy wysłano do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka. To był serwis Trójki. Tej nocy przelotny deszcz ma padać na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu, a termometry pokażą od 7 do 11 stopni. Jutro na zmianę słońce i opady, a nawet burze, ale ciepło. Od 19 stopni na wschodzie do 21 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program Trzeci. 6 minut po 23. Barbara Marcinik i Michał Jakubik. Dobry wieczór, jeżeli właśnie dołączyli Państwo do nas. To wieczoru Wigilii Wielkanocnej 2014, ostatnia godzina. Przygotowaliśmy w tym roku na ten wieczór retransmisję fragmentów spotkania z poetami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było 9 kwietnia. No, ciekawa jestem, jak przyjmują Państwo takie nietypowe oczekiwanie świąt wielkanocnych. Zapraszamy w każdym razie. Za moment część druga, czyli właściwie druga połowa naszego spotkania z poetami. Proszę Państwa, w scenariuszu, teraz jest taka moda, że mówi się, co się ma w scenariuszu. Więc w scenariuszu mam napisane takie hasło: improwizacja. Nie jestem pewna, czy my dobrze na tym wyjdziemy, ale w końcu jestem tutaj nie sama. Jest pan Jarosław Mikołajewski ze mną. Co by pan zaproponował w ramach wielkiej improwizacji na tej scenie? Chciałbym jeszcze Marka Kondrata spytać, czy uczy się w szkołach teatralnych, jak nie czytać wierszy? Jest taka konkurencja, czy nie? Niestety, aczkolwiek szkołę pamiętam jak przez mgłę i to trochę inna szkoła, tak bym powiedział, i trochę inny świat. Ale pamiętam zajęcia z wiersza, prowadził je Wojtek Siemion, który doskonale mówił wiersze z taką swoją swadą i szeroką frazą, bardzo szeroką samogłoską. Drugim interpretatorem, bardzo dobrym i powszechnie uznany, był Zbyszek Zapasiewicz z doskonałą dykcją. Natomiast zwykle jest tak, że aktorzy mają taki impuls naturalny. Oni sobą muszą wypełnić scenę, a to wypełnienie sceny, to jest próba dotarcia do tego, nad czym tkwią miesiąc, dwa, trzy podczas prób. Przegryzanie się przez tekst. Myśmy mieli także obowiązkowy wiersz romantyczny. Mówiliśmy monologi romantyczne. To był obowiązek, więc Konradów i Kordianów było co niemiara. I była maniera oczywiście. Nie wspomnę o eł przedniojęzykowym, które jeszcze w moich czasach, jeszcze istniało miejscami. Więc to wszystko świat odeszły, to już nie istnieje. Natomiast co się dzieje dzisiaj z wierszem? Nie sądzę, żeby ktoś rozróżniał wiersz w ogóle w szkole teatralnej. Ojej, czy jest jakiś profesor szkoły teatralnej wśród nas? Ale w naszej szkole teatralnej były egzaminy reżyserów także. Pamiętam, że mieliśmy reżysera Wietnamczyka, któremu kazano mówić stepy akermańskie. I to brzmiało dosyć zabawnie, tylko pierwsze zdania przytoczę. Wpłynąłem na swego oceanu. To tak mniej więcej. Co mi pan zrobił, panie Marku? Ryszardzie, ja chciałem spytać ciebie o związki międzypokoleniowe pomiędzy poetami. Na ile dla ciebie ważny jest dialog z poetami poprzednich generacji? I czy sądzisz, że dzisiaj w poezji polskiej istnieje taki międzypokoleniowy dialog? Czy jest respektowany głos wcześniejszego pokolenia? To nie jest proste pytanie dla mnie. W wierszach, które ja lubię, jest ten dialog, ale ja nie myślę tutaj tylko o wierszach polskich. Ja po prostu lubię wiersze, w których słyszę też głosy innych poetów. Natomiast wiadomo, że między pokoleniami zazwyczaj zaczyna się od jakiegoś konfliktu, konfliktów międzypokoleniowych, które są owocne dla poezji, więc są jakby dwie strony. A jakie jest twoje rozpoznanie dzisiejszego właśnie stanu poezji polskiej, wzajemnego słuchania? Czy młodzi poeci nie zapomnieli o pewnych poetach, którzy wydawało się kiedyś, że istnieli zawsze na przykład? Czy nie istnieją takie luki, które są niepokojące i takie, których żal po prostu? Te luki to już nawet nie jest problem walki pokoleń. To jest niestety zwykły los poetów, że o poetach się pamięta bardzo krótko. Nawet o wielkich, a cóż dopiero o poetach pomniejszych. Ale ja myślę, że nie pozostaje nic innego, jak przypominać. Wisława Szymborska zapoczątkowała taką serię. Poezja żywa, która miała temu służyć, żeby przypominać poetów. Pamiętam ostatnią rozmowę z Czesławem Miłoszem. On martwił się, co będzie z jego wierszami. Ja myślę, że tu nie chodzi o młodych poetów. Niestety młodym poetom się jest bardzo krótko. 50 lat. Poeci inaczej czytają wiersze. Poeci mają jakby inne zmartwienie niż poezja. I tu chodzi o czytelników poezji, bo poeta jest trochę innym czytelnikiem. Chodzi o prawdziwych czytelników poezji i o to, na ile poezja nasza poezja pełni jakąś rolę w ich życiu. Adam tu przypomniał to słynne zdanie Gottfrieda Benna, że po największych poetach pozostaje tych 5-6 wierszy, a cóż o innych. Ja byłem niedawno w Chinach. Obdarowano mnie, jak wracałem, tomami antologii chińskich poetów w tłumaczeniu angielskim na szczęście. I pomyślałem, że to jest taki sposób, że oni bardzo pielęgnują poezję. I właśnie poprzez antologię, może mniej nawet przez indywidualne tomy. Może to nie jest temat na dzisiaj, ale w Chinach imperialnych podstawą kształtowania elit w dawnych Chinach były egzaminy państwowe, które się odbywały co 3 lata. I te egzaminy głównie dotyczyły poezji. Znaczy, ten zostawał urzędnikiem czy mandarynem, kto doskonale znał poezję. I poezja była właściwie podstawą cywilizacji chińskiej. Nie mówię, żeby to wprowadzić u nas, bo to... Ale ten pomysł z antologiami, bo są poeci, którzy napisali tylko jeden wiersz dobry, czy taki wielki. Jest sporo takich poetów. I żaden wydawca nie wyda całego tomu, bo dla jednego wiersza bym cały tom wydał. I w Polsce jest stosunkowo niewiele antologii. Powinny być może właśnie osobiste antologie, antologii. Wiem, że Ryszard ma w swojej kasie pancernej, ma spis, taki właśnie przygotowaną antologię polskiej poezji. I myślę, że za jakieś 20 lat dostaniemy ją już. A może wcześniej. To ja zapytam pana Adama Zagajewskiego, bo tak przemknęło na samym początku, że przyjechał do nas ze Lwowa. No, jechać do Lwowa to oczywiście tytuł z twojego tomu i wiersza. Natomiast czy mógłbyś opowiedzieć o tej wyprawie? Ja bym bardzo chętnie opowiedział, ale to zepsułoby nasz wieczór. Te rzeczy najbardziej aktualne, polityczne i... Dlaczego pytam o Lwów dla tych spośród państwa, którzy nie wiedzą, na przykład młodsi? To ja mam wyjaśnić, dlaczego Lwów? No, gdybyś zechciał. Bo się urodziłem we Lwowie, to tylko dla... Ale to była, nie wiem, może 6, może 7 wyprawa. Po prostu zaprosiło mnie Ossolineum. Przy okazji rozmawiałem z ludźmi. Tam jest fascynujący moment oczywiście. Takie połączenie lęku i nadziei, i grozy. I bardzo ciekawe i bardzo trudne. Sami Ukraińcy to mówią, że oni zazdroszczą nam różnych rzeczy, ale także tego, że rola poezji w Polsce, w polskim życiu zbiorowym jest ważne. Oni tego nie mają. Jeżeli mają teraz tych zdolnych prozaików, ale nie mają poetów, którzy by tak przemawiali do czytelników i... Jurij Andruchowicz, Serhii Żadan. Ale przepraszam, przerwałam ci. Tak, mam przeciwne poczucie, że to jest jednocześnie tak bliski kraj i zupełnie inny. Jednak wracam z poczuciem, że tutaj literatura silniej istnieje, jest bardziej... obecna. Mówi jak ktoś, kto pojechał do Mongolii na jeden dzień i potem pisze książkę, więc nie wiem. Byłem za krótko. To co, panie Jarku, kończymy część improwizowaną, ale z błysku w pana oczach czytam, że coś jeszcze ma pan w zanadrzu. Zadam jeszcze jedno tylko pytanie. Debiut poetycki Adama to jest 72 rok bodajże, tak? Twój, Ryszardzie, 68 rok. Debiutowaliście w bardzo szczególnym momencie. Was się nazywa czasami pokoleniem 68 roku. Myślę, że nie dość precyzyjnie. Wtedy mieliście jakąś sprawę. W tej poezji występowało jakiś rodzaj walki o fragment życia albo pojedynczego człowieka, z którym mieliście kontakt. Bardzo mieliście słuch wyostrzony na kwestie pomijane przez oficjalną politykę. Czy dzisiaj jest miejsce w poezji na tego typu interwencje, na tego typu otwarcie, na coś, co jest właśnie jakimś głosem takim, no, zaniedbanym? Ja myślę, że to wręcz występuje w poezji młodszych poetów. Niekiedy, ale nie jest to jakby główne zadanie poezji, wydaje mi się, bo to, co dla nas było ważne, czyli żeby starać się mówić prawdę o rzeczywistości, że to może nie do końca jest zadanie poety czy w ogóle pisarza, bo od tego są wolne media, których wtedy, kiedy myśmy debiutowali, po prostu nie było. No ale to szalenie odświeżyło poezję, znaczy wprowadziło do poezji język, który wcześniej w niej nie istniał. Żywy język, ale to zawsze ożywia poezję i co jakiś czas żywy język po prostu przebija się do wierszy. To musi mieć miejsce, inaczej poezja prędzej czy później staje się martwa. Rytm ulicy, wystarczy, że taka Julia Hartwig pojechała do Ameryki, stworzyła cały cykl Amerykana, gdzie tak naprawdę nagle swing wchodzi do jej poezji i odświeża ją. Mówiliśmy tu o poezji ukraińskiej. Mnie się wydaje, że właśnie we współczesnej poezji ukraińskiej to jest nawet bardziej obecne, to znaczy żywy język współczesności. Bardzo to jest widoczne w świetnych wierszach Sirhija Jadana, który zresztą jest poetą, głosem pokolenia, ale nie tylko głosem pokolenia w tej najnowszej ukraińskiej poezji. Zresztą nominowany 2 lata temu do Nagrody Europejski Poeta Wolności w Gdańsku. No i oczywiście prozaik zarazem. I zabrakło mi głosu pana Marka, więc poproszę pana Jarka, żeby zapowiedział pana Marka czytającego wiersz pani Julii. Jestem odpowiedzialny za ten wybór. Marku, przeczytaj wiersz wybrany przeze mnie, a jest to wiersz siostra, no, jeden z najbardziej takich wstrząsających wierszy Julii Hartwig. Po ucieczce z Rosji tak mało mieli w Polsce bliskich, że wybrali mi na chrzestną moją starszą siostrę, która gdy dorosła zastępowała mi matkę. Myślę, że nie miała łatwego charakteru, nie objawiała też żadnych talentów i z trudem skończyła gimnazjum. Ponieważ nasz ojciec był osobą powszechnie szanowaną w mieście, uważano, że zdeklasowała się, wychodząc za mąż za skromnego chłopca bez zawodu. Wypłacił się naszemu ojcu z nawiązką, pielęgnując go w łóżku przez długie lata niedołężnej starości. Byli najserdeczniejszymi z ludzi, żyli pokornie, przyjmując swój los jako sprawiedliwie odmierzony, nie wspinając się ku żadnym przywilejom ani zaszczytom. Owdowiała, chora już po 80, jedyna z rodziny, która pozostała jeszcze w Lublinie, umarła w szpitalu. Podobno wzywała mnie w ostatnich chwilach. Nieprzytomna wodziła dłonią po ścianie. A kiedy pielęgniarka zapytała ją, dlaczego tak robi, odpowiedziała: tam jest Władzio. To było imię jej męża. Nie może tu wejść. Bardzo dziękujemy. Poproszę, czy by pan Marek pozostał przy mikrofonie. Wiersz Stanisława Barańczaka. Ja wybrałam tomik Chirurgiczna precyzja, za którą otrzymał zresztą nagrodę Nike. Tu uśmiecham się do pana Adama Michnika. Elegie i piosenki z lat 95-97, ale teraz proszę uważać, bo jest pułapka. Ja panu zadam pytanie, który z wierszy z Chirurgicznej precyzji wybiera pan? Wymieniam 2 tytuły. Jest pan gotów na odpowiadanie? Proszę. Tytuł pierwszy: Aria, awaria. Drugi: Płynąc na Staten Island. Trudne pytanie, muszę powiedzieć. Tak, ja zadaję tylko pamiętam. Trudne pytanie. Może Płynąc. A, szkoda. Aha. Bo był kolejny podstęp dotyczący arii, awarii. No ale ja się poddaję. Która to strona, pani Basiu? Bo ja mam zupełnie inny wybór na dziś wieczór. Pan ma inny wybór, pani naprawdę? Pani mnie zaskakuje. 487 z wyboru mojego. Proszę bardzo, mogę pożyczyć. Chyba nie. Płynąc jest na Staten Island. Jak co roku wydaje mi się niemożliwe, żeby czas mnie przekręcił naprawdę przez maszynkę 12 miesięcy, odkąd tu byłem ostatnio. Na szkliwie zatoki wzrok nie naciął na pamiątkę karbu, a jednak North East Harbor trwa w jeżących się jachtach i jarzących szybach zaparkowanych wozów. Łopot, sól i gliwie bez zmian. Więc albo byłem tu wciąż, albo jakiś miejscowy rybak dorabia sobie tym, że specjalnie na nasz przyjazd w przeddzień pociąga każdy dach i maszt świeżą olejną farbą. Albo sęk w tym, że coraz szybciej się starzeje. Tak, pewnie w tym po prostu. Jak sęk w desce siwego od słońca pomostu, przy którym stoi ten sam jacht, marzenie, co przed rokiem. Poznaję inne łodzie. Każda gracja, piękność czy gwiazda wypina zeszłoroczną rufę. Na mnie? Ku mnie? Nie. Nie z pogardą, raczej chcąc zrobić wrażenie szykiem nowego bocianiego gniazda. Znów wspominam rysunek z New Yorkera. Jegomość przechylony ufnie przez reling precyzyjnie maluje na rufie mój pierwszy jacht. Żelazna konsekwencja kotwicy pamięci, co roku wznoszącej się znajomą urdzą żartu, na złość lśniącym mosiądzom i chromom z demokratycznie słonego półmroku wśród zatoki. Dopływa właśnie do przystani z kilkoma turystami znajomy tramwaj wodny, łódź Królowa Mórz, wbrew nazwie bliższa raczej typowi uroku, jaki roztacza brzuchaty i stary bosman, od dawna już widziany tylko w knajpach w swej koszulce w paski. Wrzucając jak co roku bagaże na płaski dach kutra, korzystamy może więcej z pomocy 2 młodych drągali z obsługi, ale wszystko inne jest, jakie było. Nie zdążyły wyschnąć na drewnie ławki ślady tamtej fali. Pamiętasz, jak rok temu zbryzgała nas pianą? Tę samą nakrapianą parę Dalmatyńczyków wprowadza na pokład lub jest przez nie wciągana, podobna do Ali McGraw, starszawa brunetka. Z tą samą mocą uderza mokra bryza i to, że wszyscy się mylą. że można samą siłą kochania, jak wyspę wśród morza, uchować coś przed zmianą. Bardzo dziękuję. To piękny wiersz. Pan Jarosław Mikołajewski zapowiada teraz wiersz Ryszarda Krynickiego, który Ryszard sam wybrał. Jak rozumiem, to jest ostatni wiersz. No nie licząc bisów. Który dany mi będzie... Ryszardzie, ale żebyśmy siebie nie pominęli raz, bo moim zdaniem ty zostałeś, przeczytałeś tylko jeden Ryszard wiersz. Ryszard jest skrzywdzony. Więc bardzo. Powinieneś przeczytać dwa wiersze. Ale i o co ja cię tak proszę. Tak się stało. Pozwolą państwo, że ja przeczytam wiersz, który jest związany z bardzo dla mnie tajemniczym wierszem Zbigniewa Herberta, opublikowanym już po śmierci poety. Gołębie. W napisanym na krótko przed śmiercią wierszu Ostatnie słowa Zbigniew Herbert wspomina poetę Mirosława Choluba, który karmiąc gołębie z okna szóstego piętra runął w dół. Czeski błąd? Czytałem przecież w gazecie, że to Bohumil Hrabal wypadł z okna szpitala, kiedy karmił gołębie, co okazało się zresztą piękną legendą wymyśloną przez media. Nie wiem, czy Herbert czytał Hrabala. Nie wiem, czy łagodny surrealista Holub, spotkałem go kiedyś w Malmę, lubił gołębie. Ale pamiętam, jak Herbert karmił synogarlicę na parapecie kuchennego okna w swoim mieszkaniu przy promenady w lutym 1982 roku. Trwała wciąż mroźna zima i stan wojenny. Herbert, Holub, Hrabal. Trzy różne losy. Trzy siwe gołębie i jeszcze jedna sowia zagadka. Bardzo dziękujemy. To piękne. Poproszę teraz pana Adama Zagajewskiego o to, by zechciał przeczytać wiersz, jeden z moich ulubionych. Kiedy państwo nas słuchają przez radio, zakończył się już Wielki Tydzień, ale na moment obejrzymy się za siebie. Oto wiersz z tomu Jechać do Lwowa, rok 85. Tytuł Wielki Piątek w korytarzach metra. Wielki Piątek w korytarzach metra. Żydzi różnych religii spotykają się w korytarzach metra. Różaniec rozsypany przez czyjeś czułe palce. Nad nimi śpią księża po postnej kolacji. Nad nimi piramidy kościołów i synagog stoją jak skały, które niósł lodowiec. Słuchałem pasji świętego Mateusza, która przemienia ból w piękno. Czytałem fugę śmierci Celana, przemieniającą ból w piękno. W korytarzach metra ból się nie przemienia, tylko trwa, boli bez wytchnienia. Bardzo dziękujemy. Pominęłam kogoś? Już teraz nie. Proszę państwa, ta część naszego spotkania nosi tytuł Finał. Zatem bardzo dziękujemy państwu, którzy zechcieli nas odwiedzić w studiu przy Myśliwieckiej na 4 dni przed Niedzielą Palmową 2014. Z punktu słyszenia państwa, przypomnę, którzy słuchają nas przez radio, to finał Wigilii Wielkanocnej. Ja w sposób szczególny dziękuję bardzo pani Krystynie Krynickiej za to, że nie po raz pierwszy wybrała Studio Trójki na miejsce premiery poezji wydanej przez A5. Dziękujemy, Krystyna Krynicka. No a bezpośrednio ze mną współpracowali oczywiście Zosia, Bogdan, panowie Jacek Gładkowski, Przemek Nowak, Olga Słowiakowska, dzięki której mamy wizualną część naszego spotkania na stronie internetowej, no i Wojtek Dorosz, który piękny film przygotował. To spotkanie miałam przyjemność poprowadzić w towarzystwie pana Jarosława Mikołajewskiego. Prosimy o życzenia świąteczne. Na święta życzę państwu bardzo pięknej lektury 4 tomów wydanych dopiero co przez wydawnictwo A5. Życzę państwu pięknych świąt i dziękuję ci, tobie, pani. Jeszcze nie przeszliśmy na to. Za współprowadzenie. No właśnie, przechodzimy dziękuję publicznie. Bardzo. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za prośbę o bisy. Naprawdę bardzo nam miło. Na zakończenie, nie burzymy porządku, pierwszy będzie wiersz pani Julii Hartwig. Bardzo proszę, czyta, tak jak przez cały wieczór, poza jednym wyjątkiem, czytał jej wiersze nasz gość specjalny, pan Marek Kondrat. Koleżanki, głos łacinniczki był jakby trochę ostrzejszy, kiedy się do nich zwracała. Nigdy po imieniu. Miriam była zawsze doskonale przygotowana. Reginka słabsza, ale poprawna. Trzymały się razem i razem wychodziły z klasy przed lekcją religii. Ostatni raz spotkałyśmy się niespodziewanie u wylotu Lubartowskiej, na granicy świeżo utworzonego getta. Stały tam onieśmielone, jakby przydarzyło im się coś wstydliwego. Dziękujemy bardzo pani Julia Hartwig, którą serdecznie pozdrawiamy. Pan Ryszard Krynicki, bardzo prosimy o bis. Czy pan zdążył się już przygotować? Nie, bo ja się zastanawiam, co to znaczy bis po prostu. I bis? Przeczytam wiersz, który ma jakiś związek ze świętami wielkanocnymi. Tak, chociaż kiedy go pisałem, nie miałem tej świadomości, bo po prostu próbowałem szybko zapisać swój sen. Pośród nich w środku 12 mężczyzn przy nakrytym do przeznaczeń stole. Już wiedzą, że jeden z nich zdradzi, a drugi po trzykroć się zaprze, zanim raz albo dwakroć to będzie do końca niejasne, zapieje kur. Z nimi, pośród nich, w samym środku swojej nieskończonej jedyności, mistrz i nauczyciel, ten, którego nie imają się liczby, syn niewymawialnego imienia, syn człowieczy. Przed chwilą skończył łamać prześniki. Teraz, po raz na zawsze ostatni, podnosi kielich z winem. Jego twarz dla nas pozostaje zakryta. Jego skropione olejkiem nardowym włosy promieniują nieziemską poświatą. Jego nieliczne słowa docierają do nas w przekładach i tłumaczeniach. Pilnych, wciąż poprawianych, po tylu wojnach nie wiadomo jak wiernych. Dziękujemy bardzo. Pan Ryszard Krynicki. Pan Adam Zagajewski. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Poezja jest królewską drogą, która prowadzi nas najdalej. Szukamy blasku o szarej godzinie, w południe lub w kominach świtu, nawet w autobusie, w listopadzie, kiedy tuż obok drzemie stary ksiądz. Kelner w chińskiej restauracji wybucha płaczem i nikt się nie domyśla dlaczego. Kto wie, może i to jest poszukiwaniem. Podobnie jak chwila na brzegu morza, gdy na horyzoncie pojawił się drapieżny okręt i zatrzymał się, znieruchomiał na długo. A także momenty głębokiej radości i niezliczone momenty niepokoju. Pozwól mi zobaczyć, proszę. Pozwól mi wytrwać, mówię. Wieczorem pada zimny deszcz. W ulicach i alejach mojego miasta bezgłośnie i żarliwie pracuje ciemność. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję, Adamie. Uśmiechnij się. I wiersz pana Stanisława Barańczaka, który jest daleko, daleko od nas, przeczyta pan Marek Kondrat. Raz jeszcze przypomnę, nasz gość specjalny. Pozwolę sobie przeczytać wiersz z tomiku Podróż zimowa, pisanego do muzyki Schuberta. Mam Schuberta, ale... Wpadacie jak po ogień, wytyka nam od lat z właściwym sobie chłodem ten niewłaściwy świat. Po ogień to przesada, lecz wpadliśmy, to fakt. Po ogień to przesada, lecz wpadliśmy, to fakt. A wypaść nie wypada, okazać trzeba takt. Wypadać nie wypada, poza tym nie ma jak. Niejasno nam zagraża i mrozi w żyłach krew gościnność gospodarza tych lodowcowych stref. Pokochasz kraj i klimat? Brak na tę czelność słów. Pokochasz kraj i klimat? Brak na tę czelność słów. Wokoło pustka, zima i ujadanie psów. Nad głową eter, zima i chirurgiczny nów. Miał to być dłuższy pobyt, nie na tym jednak tle. Śnieg przez 2/3 doby, a 1/3 w śnie? nie w takiej atmosferze miał tlen odświeżać mózg. Kłamały w Bedekerze widoczki palm i mórz. Źle w takiej atmosferze, kącikom spierzchłych ust, powietrze może świeże, lecz jest w nim mróz i mus. Ktoś nabił nas w butelkę, czy raczej w szkło tych kul, gdzie pruszą płatki wielkie nad kaszlem gołych pól. Zacisnąć zatem zęby, zaciśnie nam je mróz. Nie puści pary z gęby, nie wpuści tchu do ust. Zacisnąć zatem zęby, zaciśnie nam je mróz. Nie puści pary z gęby, nie wpuści tchu do ust. Nie wpuści tchu do ust. Cudownie, bardzo dziękuję. Na naszej stronie filmik ze spotkania zrealizowany przez Olgę i Wojtka. Proszę tam zajrzeć. Za 27 minut 23 do świąt pozostało jeszcze 27 minut i my pozostajemy z Państwem przez ten czas. Jeszcze Barbara Marcinik i Michał Jakubik. Skromny program muzyczny tej części wieczoru wypełnia muzyka Jordiego Savala. Po pierwsze z kolejnego monumentalnego wydawnictwa Balkan. Poprzednio była olśniewająca edytorsko Jerozolima. Bałkany podobnie wydane. Po drugie teraz muzyka Savala prezentowana na tegorocznych Misteriach Paschaliach w Krakowie. No i już, proszę Państwa, najwyższy czas na gruzińską herbatę w domu Państwa Jolanty i Ryszarda Rączewskich w Sopocie. Pijemy ją wspólnie z księdzem Krzysztofem Niedałtowskim, duszpasterzem środowisk twórczych w Gdańsku, który poprowadzi nas na południowy kres Europy. To za moment. Raz jeszcze poproszę, by ksiądz Krzysztof zechciał nam wyjaśnić, na czym polega to, jeszcze nie Pascha, ale też przejście z Wielkiego Tygodnia, z postu, czasu postu, w ten czas święta Zmartwychwstania. No zakładam, że to, co teraz się dzieje przez te 3-4 godziny, to jest ten taki dziwny czas, zawieszenie jakieś. To prawda, to jest taki moment przejścia takiego właśnie wyjętego jakby trochę z normalnego biegu czasu, który jest pomiędzy. Skończył się Wielki Post, bo on się kończy na granicy środy i Wielkiego Czwartku, w Wielkim Tygodniu. Wielki Czwartek otwiera już Triduum Paschalne. I jak mówiłem, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa rzeczywiście to był moment, kiedy można było już właściwie się cieszyć. Poranek wielkoczwartkowy był już właściwie wejściem w święto i takim otwartym rozdziałem nowym, który nie ma części jakby, tylko jest jakby jedną księgą, którą się kartkuje i przechodzi do Zmartwychwstania, a właściwie potem już nawet dalej aż 50 dni do Zielonych Świąt, czyli do zesłania Ducha Świętego. To jest jeden wielki, złocisty, jasny, biały czas w liturgii, kiedy już zmienia się kolor szat. Zaproszę Was na południowy zachód, na drugi koniec naszego kontynentu, bo Ryszard nas oprowadzał po cerkwi świętego Jura we Lwowie, a ja chcę z wami pojechać aż do Kadyksu, gdzie w tym roku zupełnie niedawno byłem, czyli koniec Hiszpanii, czyli właściwie ostatni cypel Europy na południowym zachodzie, nie licząc jeszcze kawałeczka Portugalii. Po prostu nigdy tam nie byłem. Do Kadyksu bardzo trudno jest dojechać. Tam właściwie nie latają samoloty, tam trzeba gdzieś z wybrzeża tego turystycznego przedostać się przez Gibraltar właściwie, przez ten cypel, który spotyka się z Afryką na drugą stronę, atlantycką stronę już. I tenże Kadyks, jak się naczytałem, XVIII wiek, był dla niego czasem absolutnej świetności. Cały handel z Ameryką, z Amerykami właściwie przeniesiono do Kadyksu i tam się pojawiła ogromna masa międzynarodowego towarzystwa i handlowców, i artystów, i różnego rodzaju awanturników nawet, ale to był czas świetności, więc Kadyks jest właściwie zbudowany i rozkwitł w XVIII wieku. I z tamtego czasu właśnie pochodzi jedna bardzo specjalna kaplica, którą chciałem odwiedzić od zawsze prawie. Zresztą wspominaliśmy nawet to miejsce kiedyś tutaj z Pawłem Hille, bo jest tam obraz Goi, który pokazuje ostatnią wieczerzę należącą. Bardzo specyficzne przedstawienie ostatniej wieczerzy, gdzie apostołowie i Jezus nie siedzą przy wysokim europejskim stole, tak jak my tu na przykład, tylko leżą przy takim niskim stole na łożach biesiadnych. Tak zresztą jak w Ewangelii jest to opisane, że izba usłana. I ten obraz mnie tam zawsze kusił, bo przecież pisałem książkę o tym, więc no, chciałem zobaczyć. I zobaczyłem nie tylko obraz, ale coś znacznie więcej i o tym chcę wam opowiedzieć, bo to jest i Wielki Czwartek, i Wielki Piątek w jednym. To się rzadko zdarza, że dzieło sztuki, dzieło architektury i jeszcze do tego muzyki, zaraz o tym powiem, zbiegają się właśnie tak niesamowicie intensywnie w jednym miejscu. Taka mała, niepozorna uliczka, fasada kościoła zupełnie, nie powiedzielibyśmy nawet, że to kościół, nazywa się Santa Cueva, czyli właściwie święta grota, święta jaskinia. I właśnie w tym XVIII wieku jedno z bractw, a bractw było bardzo dużo w hiszpańskim katolicyzmie do dzisiaj, bractwa, czyli zgromadzenia świeckich, są bardzo aktywne i jakby spełniają to, co Sobór Watykański II dopiero niedawno postulował, czyli ten udział świeckich. Tam prawie nie ma duchownych, a świeccy robią tę główną robotę. Jedno z tych bractw, i to w dodatku bractwo używające również rzemieni do biczowania się, no już Hiszpanię widzimy prawie, to jest Andaluzja, więc jeszcze mocniej na południu Hiszpanii, to bractwo chciało mieć takie miejsce, gdzie można rozpamiętywać mękę pańską. I zrobiono w piwnicach tej posesji kaplicę, która była poświęcona Wielkiemu Piątkowi. Chronologicznie później wyrosła nad nią niewielka, eliptyczna świątynia poświęcona z kolei Wielkiemu Czwartkowi, więc ten zbieg jest niesamowity, więc muszę zacząć od góry, czyli od Wielkiego Czwartku, bo tam właśnie jest celebracja artystyczna, plastyczna Eucharystii. Otóż nawet na bocznym jednym z tiuku jest przedstawienie świętego Stanisława Kostki, naszego polskiego Stasia Kostki, który przyjmuje Eucharystię już niemalże na łożu śmierci, jako pokrzepienie, jako jedyny pokarm, który mógł przyjmować. Więc wszystko jest celebracją Eucharystii. I okazuje się, że Goya został tam zaproszony do namalowania trzech obrazów w kształcie półeliptycznym w lunetach pod sklepieniem, gdzie przedstawił trzy sceny. Ta, o której już mówiłem, czyli wieczerza należąca, to jest bardzo oczywista rzecz, właściwie nad wyjściem. Coś, co daje jakby temat główny. Ale uwaga, dwa inne obrazy, przedziwne tematy. Jeden jeszcze może w miarę popularny, mianowicie rozmnożenie chleba, ale trzeci temat u Goi to jest uczta królewska, na której król wyrzuca z tej uczty nieodpowiednio ubranego człowieka, bez stroju godowego. Jeszcze nigdy takiego obrazu nie widziałem, a Goya namalował taki obraz. To jest wszystko w bardzo dobrej architekturze, zainspirowane przez księdza. Zresztą bardzo mi bliski ksiądz, to jest XVIII wiek, ale bliskość duchowa nas łączy. Powiedziałbym też trochę duszpasterz środowisk twórczych, bo to jezuita, dobrze wykształcony, światowy, a jednocześnie bardzo, to dla mnie wzorzec, nie mówię, że ja taki jestem, pokorny, ubogo żyjący i cały swój majątek, a odziedziczył wiele, bo był arystokratą, przekazał na budowę tego właśnie Santa Cueva. Ksiądz nazywał się José de Santa Maria, więc pobożnie się nazywał i rzeczywiście pomyślał, że sztuka musi tutaj wzbogacić liturgię. To jest też moja idea fix, staram się całe życie to robić. I w związku z tym teraz idziemy na dół, no, do Wielkiego Piątku. Tam jest kaplica, w której właściwie jest odwrotność zupełna, kompletnie bez dekoracji, pusta, jakby trochę taka piwniczna przestrzeń, sklepiona pięknie, a jakże, ale bardzo surowo. I tam w głównym ołtarzu, a właściwie brak ołtarza, tylko męza ołtarzowa, jest na tym ogromna grupa ukrzyżowania, tak wyrzeźbiona po hiszpańsku, naturalistycznie, bardzo zmysłowo, z wielkim cierpieniem. Jezus i Maryje, bo więcej niż jedna Maryja, i apostołowie kłębią się tam u stóp, rany ociekające krwią, łzy oczywiście prawie że naturalne. I to służyło do kontemplacji męki pańskiej w każdy piątek. Oni się tam jako bractwo schodzili właśnie w Wielki Piątek i biczowali się, a jakże. I do tego było takie podium, na którym siedział prowadzący to spotkanie i odczytywał opisy męki pańskiej, bądź też prowadził rozważania. I teraz uwaga, ksiądz, duszpasterz środowisk twórczych, zaprasza do tego dzieła wielkiego muzyka. Otóż Józef Haydn, siedzący 3000 kilometrów dalej, gdzieś na zamku Esterházy w Austrii, na granicy pewnie z Węgrami, dostaje propozycję nie do odrzucenia od arystokratów zaprzyjaźnionych z tym księdzem, również kompozytorów z Kadyksu, żeby skomponować oratorium na Wielki Piątek, 7 ostatnich słów Jezusa na krzyżu. I to jest wyzwanie nie lada, bo czegoś takiego jeszcze nie było, a odnosi się do tradycji, jaka już tam panowała. Zresztą w katedrze w Kadyksie w każdy Wielki Piątek zasłaniano okna, wieszano czarne zasłony na ścianach i biskup wchodził na ambonę, odczytując jedno z tych 7 słów pierwsze i wygłaszając rozważanie, a potem schodził z ambony, kładł się krzyżem na ziemi i leżał około 10-15 minut, a w tym czasie grała sobie jakaś muzyka, aczkolwiek była to raczej dowolna i improwizowana muzyka. Taki opis dostał Haydn i miał się do tego odnieść. W związku z tym skomponował 7 krótkich fragmentów muzycznych, nie dłuższych niż właśnie około tych 10 minut, żeby wpisać się w tę tradycję do tej kaplicy, do tej dolnej kuewy, czyli jaskini, gdzie rozważano mękę pańską. I tamże odbyło się prawykonanie tego utworu, to jest koniec XVIII wieku, 1785. Grają to w składzie kameralnym najpierw. Haydn zrobił ogromną karierę na tym utworze 7 słów Chrystusa na krzyżu i no tam właśnie w jednym miejscu Goya, Haydn i ten ksiądz stworzyli rzecz, która jest jakby wędrówką przez końcówkę Wielkiego Tygodnia. A dla słuchaczy i dla was, moi drodzy, pytanie, jakie to 7 ostatnich słów Jezusa na krzyżu? Ja też nie umiałbym z pamięci tego powiedzieć, ponieważ nie jest to jakby wypis z jednej Ewangelii, ale kompilacja z kilku opisów Janowego i tych 3 synoptyków. I jeśli chcecie usłyszeć, to właściwie fraz, a nie słów, bo to jest trochę źle przetłumaczone. Tak, no i ja próbowałam odgadnąć, ale mogę się mylić, więc nie zaryzykuję. No więc zdania, a nie słowa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To było pierwsze zdanie. Drugie, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. To jest zdanie skierowane do dobrego Łotra po prawicy ukrzyżowanego, który skruszył się na koniec żywota. Później zdanie skierowane do matki. Niewiasto, oto twój syn. I dalej do apostoła, oto matka twoja, to w jednym, trzecim zdaniu. Czwarte jest bardzo dramatyczne. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jakby to kuszenie Chrystusa, to jakby ta jego ludzka natura niemalże na granicy rozpaczy, chociaż jest to cytat z psalmu. Wreszcie piąte zdanie, jedno słowo tu właściwie jest, pragnę. Szóste, wykonało się. I siódme, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Do tego Haydn zrobił 7 fragmentów, aż zadziwiające, że właśnie one są dosyć żywe. I na koniec jest dodany po 7 słowie terremoto, to jest właściwie trzęsienie ziemi, to jest taki bardzo dynamiczny fragment, który obrazuje i trzęsienie ziemi, i zmartwychwstanie właściwie. I tu, uwaga, już jest przedsionek Wielkiej Soboty, znowu taka klamra, która to zapina. Ja tam byłem, widziałem to w tej kaplicy, przeżyłem to bardzo mocno, bo dla mnie to niesamowicie dużo emocji i ze sztuką, i z liturgią związanych. I przyznam, że no, takie miejsca zdarzają się niesamowicie rzadko, a wpisują się genialnie w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, chociaż było to tuż, tuż przed Wielkim Postem. Santa Cueva w kadyksie przenosimy się do kościoła świętego Jana w Gdańsku, gdzie są obaj panowie. Pan Ryszard czyta, a ksiądz Krzysztof odprawia liturgię Wigilii Wielkanocnej, która rozpoczęła się o 22:00. Ryszard Rączewski. Teraz ten nasz przepiękny kościół świętego Jana, odnowiony, pełen już takiego piękna, tak mogę powiedzieć. To tak jak działo się. I teraz ten kościół właśnie w okresie Wielkiego Postu, a szczególnie tego ostatniego tygodnia, Triduum Paschalnego, raptem staje się taki ubożuchny. Zwróć uwagę, Krzysiu, że ludzie się tam jakby wpisują w smutek. Kościół robi się smutny. To prawda, jest tak, że dzisiaj właściwie u świętego Jana, gdy wracają dzieła sztuki, które cudem ocalały, to też jest... Przepraszam, na wszelki wypadek, teraz u świętego Jana kościele. Też warto rzeczywiście dla tych, których to nie jest tak oczywiste. Świętego Bartłomieja kościół był przez 7 lat używany przez nas i właściwie ciągle w stanie odbudowy przekazany, o to jest też ciekawy wątek, grekokatolikom właśnie, ponieważ oni otrzymali nową diecezję od papieża Jana Pawła II, a nie mieli swojej katedry w Gdańsku, czy konkatedry, więc biskup Gosłowski postanowił przekazać ten kościół grekokatolikom i naszym braciom Ukraińcom uroczyście i bardzo życzliwie oddaliśmy go w używanie. Oni zresztą pięknie go zagospodarowują, modlą się tam, a my chodzimy do nich, jeśli, no właśnie, teraz szczególnie w tym czasie, gdy na Ukrainie dzieje się tyle. Natomiast my przenieśliśmy się wówczas do innej ruiny, wielkiej gotyckiej ruiny świętego Jana. I teraz po już 15 lat do kościoła zaczynają po odbudowie, którą prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury, wracać zabytkowe obiekty. Bardzo panom dziękuję, bo już zbliża się ten moment, czyli jesteśmy już bardzo blisko momentu zmartwychwstania, bo to przecież nie jest upamiętnianie, tylko przeżywamy każdego roku. Jakby w czasie teraźniejszym, nawet nie jakby, w czasie teraźniejszym to się dzieje. Tak, to nie jest teatr, to nie jest jakiś rodzaj gry. Tak, nie jest to akademia też wspominkowa właśnie, tylko liturgia ma w sobie tę siłę. Jak każdy rytuał u innych ludów, w innych religiach również, siłą rytuału jest jego powtarzalność. To, że odtwarzamy jakby sytuację sprzed wieków, ale ona jest tu i teraz, ona się dzieje między nami i my jesteśmy w to włączeni. Właśnie choćby ta opowieść o tej sztuce barokowej, która jest narracją dotyczącą ludzkiego życia, niesamowicie spaja to, jakby jednoczy to z tą całą historią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I my gdzieś się z tym utożsamiamy, my gdzieś próbujemy ten nasz los w to wpleść, kiedy Ryszard i inni aktorzy czytają Wielką Sobotę, bardzo lubię ten moment, 9 prawie, nie wiem, no, wszystkie te czytania mamy, znaczy jest 7 ze Starego Testamentu, jest Ewangelia o zmartwychwstaniu już, ale wcześniej te czytania o przejściu przez Morze Czerwone, o stworzeniu człowieka jeszcze wcześniej, to wszystko przypomina nam nasze życie, to znaczy to jest opowieść o doświadczeniu, o biografii każdego z nas. Ale ja zapraszam ludzi zawsze i sam siebie też do tego jakby przygotowuję, żeby się jakby wyłączyć z normalnego biegu, to znaczy wyłączyć zegarek, wyłączyć komórkę, wyłączyć wszystko, co nas wiąże z doświadczeniem codzienności i pośpiechu I wtedy te czytania, które aktorzy przywołują takimi spokojnymi głosami, trwające w nieskończoność, zdawałoby się nuda nie do wytrzymania, a tymczasem opowieść dotyczy nas, więc jeśli ktoś umie tak tego słuchać i umie tak to przyjąć i tak się wyłączyć z innych bieżących spraw, a zacząć myśleć liturgią i żyć tą chwilą liturgii, to wówczas jest to przejście, to wówczas jest to Pascha. No, można zmartwychwstać. Jeżeli zbliża się teraz północ, to znaczy, że w kościele świętego Jana w Gdańsku co się dzieje? Bo to oczywiście te liturgie odprawiane są o różnych godzinach w Polsce. Nie zawsze liturgia Wigilii Wielkanocnej spotyka się z rezurekcją. Rozumiem, że w kościele świętego Jana tak. Tak, my celebrujemy od lat. Zresztą coraz więcej kościołów chyba tak robi, zgodnie z mszałem rzymskim, ze wskazaniami Kościoła Powszechnego, liturgię po zmierzchu po pierwsze, a my robimy to zazwyczaj o 22:00 i wtedy ona trwa naprawdę w nieskończoność, bo mamy co najmniej 2,5 albo 3 godziny słuchania, poświęcenia wody chrzcielnej, najpierw liturgię światła, czyli zapalanie nowego ognia i wreszcie alleluja, już jest potem radość, kończy się procesją rezurekcyjną. To jest jedno wielkie święto i tak jest o wiele chyba wyraziściej niż kiedy w Wielką Sobotę wieczorem, wczesnym wieczorem odprawia się tę liturgię, a w niedzielę rano z jakby całonocną przerwą zaczyna się rezurekcja. Jest to zgodne z tymi najstarszymi tradycjami Kościoła, gdzie rzeczywiście powiedziane było w jednym z sakramentarzy, że należy czuwać całą noc. I to Augustyn Święty nawet też mówił, że czuwanie to jest najważniejsze czuwanie. Słowo czuwanie znaczy niespanie. Czuwanie, w którym pierwsi chrześcijanie musieli się doczekać piania koguta, czyli w niedzielę musiały zapiać kury, żeby wyjść z kościoła i pójść na chrzest, bo wtedy się szło do baptysterium, do sadzawki, w której katechumeni, czyli kandydaci do chrztu, zdejmowali swoje stare szaty, często specjalnie nawet takie połatane czy poszargane, wchodzili do baptysterium z głową zanurzając się do wody i zmartwychwstając do nowego życia i dostając swoje białe, nowe szaty. Chciałbym kiedyś uczestniczyć w takim przeżyciu, cofając się 1800 lat wstecz, albo 1500 lat przynajmniej, do czasów świętego Augustyna chociażby, gdzie to miało swoją ogromną wyrazistość i intensywność taką, o której mówiliśmy na początku. Post i święto to były naprawdę dwie kulminacje dwóch różnych okresów. Natomiast to przejście, tak jak w kościele świętego Jana, tej liturgii Wigilii Wielkanocnej w rezurekcję, no, ma też taki sens, że jeżeli można użyć tego słowa, zagospodarowujemy te godziny, które są właśnie takie niezrozumiałe, tak nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, bo kiedy się wraca z kościoła, z liturgii, po liturgii, powiedzmy około 22:00, no to do tej rezurekcji jeszcze sporo godzin i teraz no, we współczesnym świecie to czuwanie no, nie bardzo wychodzi, bo byśmy włączyli natychmiast telewizor albo zabrali się na przykład do spożywania pokarmu. W żadnym wypadku nie można jeść. To właśnie to jest cudne i ja to pamiętam z moich wileńskich wspomnień, że myśmy chodzili do kościoła czasem nawet do Ostrej Bramy. To nie tak daleko było od naszego mieszkania. I potem się już tam było w tym kościele, były modlitwy i potem było to alleluja i dopiero po tym alleluja można było przyjść do domu i zasiąść do stołu i to często było bardzo wcześnie rano, 6, 7 rano. Tak było. Tak pomyślałam, że współczesny człowiek ma troszkę inną, że tak powiem, energię, inny sposób czuwania, inny sposób poszczenia. Wszystko jest inaczej. Właśnie to Kościół stara się, mam nadzieję, stara się wyjść naprzeciw. Baszku, drzewiej piękniej bywało. To Ryszard Rączewski, który nas podejmował w swoim pięknym mieszkaniu. Nas, czyli ksiądz Krzysztof Niedautowski nam towarzyszył. No to było oczywiście nagranie, bo teraz prawdopodobnie już za moment w Gdańsku rozpocznie się rezurekcja. Tak, dziękuję za ten wieczór, kiedy razem mogliśmy sobie powspominać, albo nie tyle powspominać, co uzmysłowić sobie te tajemnice, bez których w ogóle ja nie wyobrażam sobie kalendarza. Znaczy, gdyby nie było Wielkiej Nocy, gdyby nie było Triduum Paschalnego, to kalendarz dzisiejszy byłby tak płaski, byłby tak mało dramatyczny i za tym gdzieś psychologia człowieka i duchowość. Mielibyśmy pewnie taką równinę, pustynię, nijakość, A te kulminacje dają nam naprawdę, najbardziej chyba zatwardziałym leniom duchowym nawet, powinny dać wielką energię do tego, żeby coś w życiu naprawiać, żeby coś rozjaśnić, żeby zmartwychwstać. Alleluja. Alleluja. Niedziela zmartwychwstania za 5 minut. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Olga Słowiakowska, Wojtek Dorosz i Michał Jakubik. Świąteczny program rozpocznie Michał Margański. Zrealizuje Grażyna Oczkowska. Dobry wieczór, Grażynko. Zdrowia, pogody i pokoju życzę Państwu. Alleluja u progu Wielkanocy. Ania Jopek i Robert Kubiszyn. Pieśń tradycyjna, ale jaka aranżacja.